Jambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Miaka 63 ya kifo cha shujaa wa uhuru wa nchi ya Burundi yatimia jana Jumapili Oktoba 13, na sherehe za kumbukumbu zimefanyika leo Jumatatu nchi nzima. Katika taarifa hii ya habari tutarejelea maana za hotuba yake mwaka wa 1961 baada ya ushindi wa uchaguzi. Katika muktadha huo huo, Gavana Ngozi anasema kukusudia kuunganisha vyama 519 vya ushirika vinavyotumikia mkoani humo na vipewe vifaa maalum. Katika taarifa hii ya habari daima tutakufikisha Kayanza tukujuze utofauti wa malipo ya wapiga vibarua vya siku pamoja na matumizi yake kimaisha. Ni wakati ambapo shirikisho la jama ja wafanyakazi Kosibu linagundua kuwepo haja ya mamlaka husika kusasisha kima cha chini cha malipo ya kawaida kwa wafanyakazi wa kutwa. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Nikujuze tu kwamba kiufundi nasaidiwa na Alphonse Kubuimana. Miaka 63 ilitimia jana Jumapili 13 Oktoba, shujaa wa uhuru wa Burundi akiuawa. Kumbukumbu za kifo hicho zimefanyika leo Jumatatu nchi nzima. Baada ya ushindi wa chama cha UPRONA mwaka 1961, mwanamfalme Louis Rwagasore alitoa hotuba ya kupatanisha washindi na washinde. Shujaa huyo wa taifa hakusahau kutaja kuwa serikali yake itaendeleza umoja wa kitaifa na kupinga kwa nguvu zote ubadhirifu wa mali za umma. Sikiliza kipande hiki cha hotuba yake baada ya kushinda chaguzi, anatafsiriwa na Romuald Niyibivuze. Yabantu bahigiye kuchindu hamana ntaryo. Watu wanaposhindana sharti kuwepo mshindi na mshinde. Hali kadhalika katika siasa, leo UPRONA imeshinda kutokana na ridhaa yenu, hata itaunda serikali ya Burundi. Lakini katika uchaguzi huo mshindi na mshinde ni Warundi, wanachangia mkoa na mfalme mmoja. Licha ya kutokuwa katika chama kimoja, Burundi na wahitaji wote. Ni kwa sababu hiyo, ndugu zangu, ushindi wa leo si ushindi wa chama. Leo amani imeshinda, ni ushindi wa haki na utulivu wa Burundi, kwa maana pasipo uongozi bora hakuna haki wala utulivu. Pasipo uongozi bora hakuna maendeleo. Kupigania ushindi katika uchaguzi kumekwisha. Kinachosalia ni maslahi kwa wote. Kwa hiyo tujitahidi kuyatafuta. Mwanachama umdasigana atakayetisha wageni ama wanaotofautiana kwa chama atakuwa ametendea mabaya nchi, hata na hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Wahuni, wezi na majambazi watambue kwamba wakikamatwa wataadhibiwa vikali. Burundi imejichagulia. Je, tutathubutu kuisaliti kwa kutumia sifa iliyotujengea kwa kulipiza kisasi ama kujivuna? Uongozi tuliopewa tunapaswa kuutumia kufariji Warundi wote kwa kuzidisha upendo na amani nchini mwetu. Mkugwiza rukundo na mahoro mu gihugu cyacu. Mamlaka za juu za nchi zinatakiwa kufuata njia ya mwanamfalme Louis Rwagasore, shujaa wa uhuru kitaifa, katika kutekeleza mradi wake wa kijamii. Wito wa Padre Felix Fupi, mkuu wa parokia ya kanisa kuu la Regina Mundi, aliongoza misa ya kumbukumbu ya miaka 63 ya kifo cha mwanamfalme Louis Rwagasore leo Jumatatu. Alidokeza kwamba ili kufanikisha hilo, viongozi husika na wito huo wanapaswa kukubaliana na neno la Mungu. Tatian Sibomana, mwanachama wa UPRONA, anaeleza kuwepo umuhimu wa viongozi kuketi pamoja ili kutathmini kwa makini hotuba ya mwanamfalme Louis Rwagasore aliyewania uhuru wa taifa katika kufikiria mfumo wanaoweza kutumia ili kuifikisha nchi kwenye maendeleo thabiti. Anachukia kuona wananchi hawajafikia imani ya maisha bora kama alivyokuwa akiwatakia mwanamfalme Louis Rwagasore. Gavana Ngozi anasema kukusudia kuunganisha vyama 519 vya ushirika vinavyotumikia mkoani humo na vipewe vifaa maalum. Desire Minani anaeleza kuwa ni katika muktadha wa kuendeleza mradi wa mwanamfalme Louis Rwagasore wa kuunda miungano katika kuendeleza taifa na wananchi wake. Ametamka hayo leo Jumatatu katika kumbukumbu za miaka 63 ya kifo cha shujaa huyo wa uhuru wa Burundi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika 100% kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 na kwenye 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org unatupata mbashara. Malipo ya wakulima wapiga vibarua katika mkoa wa Kayanza hutofautiana kwa siku, yani kutoka 3,500 hadi 4,000 mkulima anapolishwa mchana na 5,000 asipolishwa. Baadhi ya wakulima wanagundua kuwa mshahara huo hautoshi, wakichukulia mfumko wa bei za bidhaa mahitajio kama vile chakula kwenye soko. Wanaomba mshahara wa mkulima wa kila siku uongezwe, au sio Patrick Nsengiumva? Wakulima tarafani Kayanza tuliozungumza kuhusu pesa kidogo wanayopewa kwa siku, tuliwakuta mashambani wakifanya kazi za kupalilia zao la mahindi. Wakulima hao walibaini kwamba kwa siku mkulima anayetumikia mkulima mwingine hupewa pesa kati ya 3,500 na 5,000 kufuatana na sharti la kuwa amepewa chakula au la. Wanasema kwamba hata na watumishi wanaotoa chakula kwa wakulima huwapa chakula kidogo sana. Waomba wenye mashamba ambao huwatolea kazi kupandisha bei ya malipo kwa mkulima anayefanya kazi za kilimo siku kwa siku. Na baadhi ya watumishi ya wakulima hao wakubalia kwamba ni ukweli wakulima hupewa pesa isiyowawezesha kutunza familia zao. Wafanyakazi wengine ambao hufanya kazi zinazolipa kwa siku ni haswa wajenzi wa nyumba ambao hupewa 10,000 huku wasaidizi wao wakiwa wanapewa 5,000. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Nsengiumva. Ni hujuze tu kwamba Burundi inapaswa kusasisha kima cha chini cha malipo ya kawaida kwa mfanyakazi wa kutwa ambacho kiliwekwa kwenye faranga 180 katika mji wa Bujumbura na faranga 160 nchini kati mwaka wa 1988. Ni wito wa Celestin Savimana, kiongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi wa Burundi Kosibu, anayepandia kwenye viwango vya malipo ya baadhi ya wafanya vibarua vilivyowekwa wazi na katibu tarafa Nyanza lake tarehe 9 mwezi huu wa Oktoba, jambo ambalo Kosibu linafikiri kuwa lilifanyika kinyume cha sheria. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romuald Niyabivuze. Muri iki gihugu cyacu ni kumunsa ibihugu bikomeye nka bijye by'Iburaya ni ariko kwe. Hapa nchini ukadiriwa kwa siku, lakini mataifa yenye uchumi mkubwa kama vile Ulaya ni kwa mwezi, huku walizingatia haya kwa sababu kama wanavyosema uchumi wetu mikita mizizi kwa kazi ndogo ndogo kama vile ukulima kwa 80%. Ni kwa sababu hiyo huhesabiwa kwa siku. Hatua inayorekeza malipo kwa siku ilichukuliwa zamani mwaka 1988, ilikuwa 180 kwa siku jijini Bujumbura na 160 katika mikoa mingine, lakini enzi hizo zilikuwa nyingi ukilinganisha na viwango vya ubadilishanaji dola. Kipindi hicho kama ni nyingi ilikuwa 90. Hata shirika la Umoja Mataifa UN lilikuwa likihimiza mataifa ulimwenguni pato la kila raia liwe dola 2, ila ni sehemu chache. Hapa Burundi hakuna aliyekuwa na uwezo wa kuzipata. Kwa hiyo sisi watumishi wa umma tunamaliza miaka zaidi ya 15 tukiomba kufanyia marekebisho mambo hayo. Uchunguzi wa wataalamu ulikamilika. Kinachosubiriwa ni kuidhinishwa na taasisi husika kuanzia Wizara ya Kazi na Baraza la Mawaziri, kwa sababu ni suala muhimu. Sheria za kazi zinafichua kuwa tume ya utumishi wa umma inayoongozwa na waziri wa kazi ndiyo inatangulia kulijadili. Katika tume hiyo mna wawakilishi wa serikali na wafanyakazi, wote kwa pamoja wanajadiliana. Wataalamu wa sera ya uchumi hushirikia haya kuweka malipo kwa siku, kwa sababu ni mambo muhimu, na hayo yote yanayofanywa na kiongozi huko Nyanzalaki kuonyesha kuwa ni jambo linalotakiwa kuharakiwa ili kuweka malipo elekezi kwa siku. Yabikuye kwihuta kugira ngo uwo mushahara wo kila munsi atoja munsi ushigweho. Baadhi ya wakulima wa tarafa Matongo katika mkoa wa Kayanza wanaeleza kufaidika zaidi kiuzalishaji kwa kilimo cha pamoja. Mfumo huo uliwatoa kwenye umaskini kulingana na kuwa mavuno yanafanyika kwa wakati mmoja. Kanali Remi Chishahayo, gavana wa mkoa wa Kayanza, anabaini kuwa mfumo huo uliwezesha mashirika ya kimataifa yanayosaidia katika sekta ya kilimo kutoa mbegu bora kwa wakulima wa mkoa huo. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwako wewe ambaye umeweza kunitega sikio, lakini pia kwa wenzangu ambao wamesaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, Romuald Niyabivuze pamoja na Patrick Nsengiyumva. Kwa niaba ya mwenzangu ambaye ameniwezesha kusikika hewani, Alphonse Kubwimana kimitambo, mimi ni Omer Ndwayo, tuungane.